قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے لوگوں اس کتاب پر قرآن پر ایمان لاؤ جس میں تمہارا ذکر ہے, فی ہے ذکروکم. اب ذکروکم سے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے حصے کا ذکر ہے, تمہارے لیے یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, رہنمائی ہے, اور ایک یہ بھی تمہارا ذکر موجود ہے. تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو ان آئینوں میں جو قرآن مجید کے اندر مہیا کر دیے گئے ہیں, تمہیں اپنی تصویر نظر آ جائے گی. منافقین کے کردار میں آپ اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اس لفظ پر چل رہے ہیں.